ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله لقوي عزيز الله رب العزت چار حکم دنیا ترا لے گلیو او بندیان باندې فرض کړیو پدې کې د الله یو خاص رازو چې دا وی عمل ټول سمارا دا وی سره تعلق ساتي هغه عمل باندې کې انسان تا ساجر او ثواب ملاویږي ته دنیا او آخرت سره کامیابی حاصلېږي نو اعلی حاصلېږي چې غرض پکې وي دا سه کا عمل ولټا پد باندې عذاب ګرځي دنیا او آخرت کې هغه کوم دا مطلبې چدې کې د الله غراز نشتا نا ټول بے فائدې شو هر څومره عبادت چې الله لازم کړی په دې دنیا کې نا مقصد یې سره بیان کړی دی در دې د پاره چې انسان مخ کې سوچو کی چې دا عبادت کز کوما مزید که اما تصمی لاویگی او کزی پر ایک دم انکار تنوکم یا عمل پنکم اللہ رب العزت بادی که زمان ستا پوس کئی دا حقیقت کی دا دین اصل بنیادی خبر دا کم قومنو چیزان کڑولے ہو دنیا کې خپل مناسب سے عبادتونه کول ډیر عمرونه پدې کې ضایع کړیو پدې نیت باندې چې الله رضا شي پدې نیت باندې چې قیامت کې مجون خیسته شي جهنم نه او داسې نور عذابون نه بچو دغه سوچ یې کړو پاری بنا باندې لګیاو او ډیر عمرونه په دې باندې صرف کړیو وکړل چې هغه کې اصل راز نو دې ټول عبادت او اصل مقصد نو الله رب العزت وی هغه تباہ و برباد دي عملونه کړی دغه قیامت کې الله رب العزت پوي زو داغي عملونو ته لګ التفاتکم نټول بوله ذولکم او عبس بیکم بیکار بیکم داغي ټول مر اخواري با الله رب العزت په خپل یو نظر سره ختم کینو وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلنا هباء منثورا اغه عملونو تبلاوي زو روان دشم فل فیصله وکوم نغه هباء منثورا شي دیو محاوره وان چې یو کار هیڅ फायदा حاصل نشي انسان ته نه هیڅ مقصد حاصل نشي حضرت هباء منثورا وي داغي قومونو د پاره خراز په اعمالو کې عبادتو کې داو چې تاسو په لو کتابونو کې لیدلې دي او دا تبا قیدہ اللہ طرف نہ حکم راغلے دیں چھ دم آخری پیغمبر برازی کل چھ اغا دنیا تر آگے پیوتا سو اغا خپل کارونا دا دن تا یہودیت کیو عیسائیت کیو اغا ہم حق دنو ود دا تر آگے پورے حق دے جسو دا آخری پیغمبر نی راغلے کله چې هغه راشن بیا باغ باسي باغ ایمان راوړې دغه تابعداري وکوي زګتا سو همتونه یې عام خلق یې او دا وعده الله د انبیانو ناغسته و پیدا کړ الله میثاق النبیین لما اتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن دا خبر یاد ساته چې الله واستوا د ټولو پیغمبرانو نه یو په خواده چې ام بیاو تاسو نه ډېر احسان وکړو تاسو ته پیغمبري درکړو تاسو ته آسماني کتاب درکړو دین الوی احسان بل نینو او بیا تاسو دنیا کې موجود یې او یو عظیم الشان پیغمبر راشي او تاسو د کتابونو تصدیق کوي هغه تاسو نه خلاف خبره نه کوي تاسو د کتاب خلاف خبره نه کوي مصدق وي تاسو هغه خام خایمان راولای تاسو به هغه مدد کوي هغه به جنگونه او جهادونه کوي ډیرو انبیانو دا وعده اغوستي وه بیا ورته وی اقررتم واخذتم على ذلكم اسری تاسو زما په دې خبره باندې اقرار وکړو تاسو زما قول واغسته په دې باندې قالوا اقررنا طول پیغمبرانو چې او الله مونږ اقرار کړل قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين الله توي چې د خپل امتونو نوم گواہی واخلې دي ته هم دا څه وایي چې تاسو موجود یې او پیغمبر راشي تاسو په ایمان راوړل او دا امداد وکوي دا وعده ده طول ناغستی وا ناغا پیغمبر دنیا تراغی ارچاو پی جندو او خپل پیغام شروع کو خپل دعوتی شروع کو او دی اہلی کتابو تا خپتا لگی دلی وا چی دا آغا پیغمبر دی خو انکاریو کو ایمان درانوړو بلکې سوره سوره منسوبي جوړ کړې د پیغمبر مقابله کې هغه د مکی مشرکان سره چې ټول مرداغي او بل سره دښمنی تیر شي و نو لاله واغی سره مرګري شو چې موږ به د پیغمبر په مقابله کې ټول یو یو نو بس هغه یو بیا ارس کول هر قسم عبادتونه کول په یو ځای به سمره زمانہ سمره کلونه ناس تکول ذکر به کو فکر به کو دې لپاره چې الله رضا شي هغه سره الله نرضا کېدو ځکه هغه کې هغه اصل راز نو کنا چې الله رب العزت وی زما خو عبادت تاجت نشتا ان الله هو الغني الحميد ابي نياز بادشاہ دې اسمانونو کې داو ته ملائکو نډک دي او د ملائکو نور کاروم نشتا بس ټول الله په عبادت کې مصروف دي په مانځ کې په روکو په سجده کې ملائکه تاسو مې نه کوي نو څه پروا نشتا زما استاد عبادت تاجت نشتا ما خو صرف استاد نه دا وخته چې زما حکم منه زما د حکم سخته پابندي کوي او چې تاسو زما حکم نه منه نو زما استاد عبادت تاجت بیا نو دغه خلق او عملونو په حق کې الله وی چې عملونه تبا او برباد شو چې او په الله صفت کوي چې الذين اوتوا الكتاب الذين اوتوا العلم دا اهل کتاب او غیت علم ورکړل شیو غیت الله کتاب نازل کړو پیغمبرانه او تر لګلو صفاتونه کوي او کله چې هغه مقصد خپل پرې خوده او دې پیغمبر سره دښمنی وکړه بنیتی وکړه نو قرآن هر ځای کې مونږ ته داغي په حق کې دا الفاظ وایي فمختلفو حتا جاءهم العلم بغیم بینهم فمختلفوا حتى جاءهم العلم وبغيا بينهم دی یهود نو سوارا اختلاف نو کړي بلکې ټول په دې کې دا غي اتفاق وو چې اخیری پیغمبر برازي خوشاله دی بوتا او خې نس دې شوی دی مونږ یې پیژنو د خپل کتابونو په ذریعہ باندې خلقو ته بیان نکول دی عربو تا ځکه چې عرب خوان پړ خلقو نو دی ته دا په حق کې بیان نکول وکړه چې راغې حتا جاءهم العلم خيو پیجندو خو پوه شو چې دا پیغمبر دی کفرو به بس انکار وکړ چې موږ دا نه منو دا ولي بغيان بینهم د زد د وجنه حسد او سروکم زدی او سروکم نلاوی چتاو زدو کم نزد بستاس و اغطول عملو نا برباد کم چار سمرا امکڑی دی اغب اطول زائشی نا قرآن دیر زیاد پا دی باس کرده ولی تا او دیر ضروری خبر دا چتا با ام عمل که عبادت بکه زان بکړه شپې ورونه لوګي تندې وته ره او بیا هم الله ستا عبادت بربادي ولې دی کې وسه چلی کنه هغه چل دغه دی چې هغه د تسنګوي نو هغه سي خنه کوي کنه چل لاستانه سنگواړي هغه سي او کوي عبادت نو قبليږي وا نو الله جستانه سنگواړي ته هغه سي نه کوي استغفل طبیعت چې سغواړي نو ته هغه سکه ملایي بس نو استاد تابعدار نه ما ته زما تابعدار یې زه تا ته محتاج نه ما ته ما ته محتاج یې زما استاد عبادت تاجت نشتا ستا ما تاجت ته پاره خبره کې نو سوجه ده چې ته زما حکم نه قبلې ام لهم نصیب من الملك فیض اللہ یوتون الناس نقیرا اللہ وی شکر و باسے چدی ظالمان دا پار دنیا کسی اختیار نشتا ولی کدی بادشاہان وی او دا دی اختیارات وی فیض اللہ یوتون الناس نقیرا بیا خو بے دی پیغمبر اللہ او دا مرگر اللہ دمرا سنو ورکلی دمرا کجور اڈو کے خبیام خدے کزما کا کہے کی خود نتیغ براو خیجی نا دا کجوری دا اڈو کی خود املاکی او نرے غنتے قوتے دیں اگیتا نقیر ہوئی تکا نقر ہوئی لشی دا چرک ٹنگی تا اوگا چی تو تو گورن تبوئی چی دا پی چرک ٹنگا کلی دا نوې دومره شی وې نو ورکړې چاله دومره او شکر دې چې الله زمو خیال ساتو نغیلې د دنیا اختیار او د دنیا اقتدار او د دنیا بادشاہي ورنکړه نبیاوی ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضلهم ګور دې حسد کوي د پیغمبر سره او د مؤمنانو سره پس باندې په دې باندې چې الله غیلا په خپل فضل او رحم سره سه نعمت ورکړي دي باغي سره حسد کوي دا د الله خو خوا چې زبر اخري پیغمبري او نبوت او رسالت او عظیم الشان نعمت دا باور کوم یو پیغمبر عربی او هاشمی او قریشی تا بس دا زما فیصله دا مانا سوک تا پوز نشی کولی یهود نسوارا ہوئی چی من دا نکولی شو ولی دی ورکلی اولا دا زمون حقو سنگستا حقو زکوی دا پخوان نبوت پا من که را روان دی نو چې را روان دي دا د دنیا یو ټیکه ده چې تا اغستې ده چې بل څوک به اوس دا ټیکه نه اخلي دا خو دنیا ټیکه نه ده دا خو د الله فضل او رحم او تاسو باندې وکړه تاسو یې ناشکرې وکړه ولې ډېر پیغمبرانو هم قتل کړل د الله ذل را لېږلو ډېر پیغمبرانو هم دروغجن کړل او ډیروم د کلو نوښلل جلاوتنوم کړل نو بیا به الله تاسو ته پیغمبران را لېږي کنه تاسو دا مخ کې پیغمبرانو ډیر قدر وکړو چې د اخرنی نعمت به تاسو له الله را لېږي فقد اتینا علی ابراهیم الکتاب والحکمت الله اذا هما ابراهیم علیہ السلام لور کړیو بادشاہیو مو تاغه اولاد کې پیغمبریو مو زکه غی زما ده دین ډیر قدر کړو ډیر احترام یې کړو چې ما تسویلو چې اسلم زما تابعدار شه قال اسلم تو ما وی چې الله تابعدار یم ان چې قوم کې د الله د حکم او د فیصلې قدر نې قبلینا منینا نو هغه داسې لګیایي کنه مونږه او داس دې کوي عبادتونه دې کوي خیراتونه دې کوي په دې نیت باندې چې الله زمانه رضا شین دا خدای الله پروتو کې کوي او ښکار دا غي اټو کې الله قران کې ذکر کړی دی چې واقسمو بالله جهاد ایمانهم یو په لبه دا الله په نوم قسم خوړو چ سوګن خوم دا هغه چا په نوم سو خوري چې په زړه کې دا ډېر وقاحت یې ډېر وقار یې ډېر عظمت یې نوی بے چدا مونگ ذکر اللہ پا نم قسم کو چی زمون پا ذلو کی داغ دیر لوی قدر دے اور پسی بے سوی چلائے باس اللہ من یموتو اللہ بیا سوک نجوان دی کئی دا سی ٹوکی اور پوری کولی ستا پا ذلو کی دا اللہ سنگ قدر دے چې خبره اول کې یو سوې او په اخر کې بل سوې په اول کې عزت کې او په اخر کې بے عزتی کې چې الله بیا سوکنه ژوند دی کوي نو دا چې ویل چې ژوند کوم به دا ما په ځان باندې لازم کړی دا دغه استهزاء کنه کله سورت یاسین کې وی چې وتو ویل شو چې مالدار خلق یې او تاو سر ډیر غریبان او مسکینان عاجزان دي نو انفقو مما رزقکم الله دی لور کې کنه کله اخرت پتم نه نه دنیا خو بم خشی کنه ځکه الله دې چا عمل نه ځای کوي چې ایمان پکی ناغل اخو آخرت کی عمر کئی دنیا کی عمر کئی اچھا ایمان پکی نئی او سنیک نے اعمال کئی نو اللہ والا دنیا کی داغی بدلی ورکی چال تخواسی سنشتا تو دو آخرت یتیمی وزا دلتا بدل مال زیاد کما حالت بدل خکما دا سکئی نو پا دینیت خور کئی کنا ناغی بجواب کے سووی انو تعیمو ملو یشاء اللہ و اطعاما منګ ورکو چې خدای پیدا کول نو ورکې دی ولا کنه پیدا کول لهو ډوډۍ وسره نشته اوس دا ټوکې ما خري دي کړې دي په الله پورې نو ان چې یو په لته داسې خبرې کوي او بل په لوي چې نیت مې کړې د زړه د اخلاص ها استاد ایمان ز ته ساجت شو دا الله سو قبول کی نا خبره قیامت پور روانه ده سر روانه چلیږي ښا چې ډیر خلق دی دنیا کې چې لګیا دي مونږه تاسو ته ځان خوي بانګونه وي منځونه کوي عبادتونه کوي ختمونه کوي تراوی کوي افطارې کوي عرص کوي چې الله سویلی نه خونه کوي کنه او اللہ سمرا سانا خبر کلی دا چتوی اللہ و اتوی الرسول زما حق امانے زما دا پیغمبر تابداریو کہیں دا اللہ حق صدے دا اللہ حق دا دے چا اللہ وی ز دا ہر تعظیم لائق یما ز دا ہر عاجز لائق یما زهر سوال قبل ولشم هر حاجت پورا کولشم نو لا تدعو مع الله لا تدعو مع الله بل چاہتا آواز مکوئے چسا ضرورت ان اللہ ایمات آواز کوئے دادا اللہ رنبے حق دے رنبے چی قرآن گو رے حدیث گو رے چی نبی علیہ السلام یو یو تا یو یو تا صحابی توی چی یا معاز اغوی لبیک یا رسول و سر سور دی پاس باندی وی اتدری ما حق اللہ علی العبد تخبر دی مسلینا چی دا اللہ حق پا بند باندی سدی و ما حق العبد علی اللہ از بندیان حق پا اللہ باندی سدی اغوی دینا خونیم خبر دیکھو خطا سر گرزم چی خبر میکی نبی علیہ السلام وی حق اللہ علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکو به شیئا دا اللہ حق بندیانو باندے صرف دا دے چیدی بداغ بندگی کیا و سر و شرک نکی دا ایت غخت دوست ہر قسم دا شرک دیر قسم ندین یو قسم بوم نکی نبابل تا سجده لگی لکبوتانو تا چی بیلا گولی نبا بل تا آواز کئی سنگ آواز چی اللہ تا پکار دے چی اللہ ما تا معافیو کئی دا آواز ببل چاہتا نشی کئی دے او نبا دا اللہ رب العزت نبا غیر ببل چاہ باندے پناہ حاصل ہو لشی ببل چاہ باندے بے اعتماد کو لشی نا صرف پا اللہ بے اعتماد کئے چکار کسم سخت تراشی نو اللہ اشتا دے پا غز منگا اعتماد دے دا سے اعتماد دے کچر داغا خوخی او منگ بچکی نوم پہ خوشا لیو او کداغا نئی خوخا زمنگ پا حق کے زمنگ دا حلاکت ارادہ کری نوم پہ خوشا لیو اعتماد با پا اللہ دا ساتے گا دا مونگا نوائیو دا سردار دو جہان وئی امام الانبیاء وئی سر ملک کے قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا اے خلقوخ وکی دے خبری تا زمونگا عقیدہ واو رہے کل رب العزت زمونگ پا حق کے دائرہ دو کی پیغمبر وئی چما حلاکی نوم پہ خوشا لیم او رحمانا یا پا ما باندے رحم کی نوم پہ خوشا لیم زداغ پارا فیصل باندے خوشا لیم خلیکن استاسو نا تپوسکم چی فمن یجیر الكافرین من عذاب علیم تاسو بس کوئے چی تاسو خدای اونمانو تا اللہ حکمم اونمانو اگر دا توی شرک مکوئے او تا ټول ځان ڈک کڑے دا شرکنا کونج کې تخپوت پرتی لا سنت تارونه پرات دي او غاړه تدلوي تعویز غټ پروت ته دا څه کوي خدای سره ټوکی کوي ټوکی هوځه کوي چې باندې کې ودريږي نو بل څه خونشي ویل کنه خدا غوي چې ايا کنا بوذو و ايا کنستعين يلا خاص تا بندګي کوما ستا کور کې ولالم لاس می تا تا په نام یخی دی اوستانه اومدت غواړم ادا تعویز دی سوی تو چې می ګوی او تنبور تو چې می ګوی ستاده تنبور سوی ولې دوکا کې الله سره دا مکو کنه ستا مانځه ته ساجت ته دا خو یو رازو چې الله رب العزت ویلو چې بند زما مونږه د ساجت نشته ها خو زما عظمت پړو کې راولا اعتماد پا ما بانده کوا دا سی لکه ما جتا تواقعات بیان کردی دی نو دا خدا اللہ منل نشو کنا چستا مثال لچرک دی چی خیل نیسی نوما چی نو ٹغ ٹغ کئی دا سی مکو کنا چی دا اللہ رحمتو نی در بانده خوشحالی در بانده نو خوشحالی او چې تکلیف راشي نو بیا دې غیری نه نه ابراهيم عليه السلام چې ورته د انګل نو دی ویلو چې الله ما هو پته ته مات کړل کنه چې دی ما ورته ورځي زه خدای نشم برداشت کولو نشم برداشت کولې هغه سره فیصله کړې و چې اسلم تو بس تمامه منلې بیا نو کومه سرار سکیږي ستاسو جوان دی زما بدن خکول نه دي ستانه زما مال ستانه منه نه دي زما اولاد ستانه هر څه مستا په نوم باندې قربان کړی نو ایمان خدای ته وای منل خدای ته وای چې اوسته په دې ما ملي خبرو کې خپل طبيعت او خپل خواهش کې کنه دا خودی نشو چې پیغمبر دار سنت خلاف کین نو خبره مې دې پورې کوله چې وی په میسج کې راغلی دی کنه موبایل چې چا سره یې مونږه خو نو په میسج پوي غواړو راغلی چې اومونز ذکر کړل چې دا مون سو کوي چې دور زله پکې تل کرسی وې دور زله پکې دا وې دور زله پکې چې او کار نه نو مونږ ته دا غي سپتای موږ خواغز د کوچ قران او سنت کې سره زیاده د خلقو اخو نشوز د کولې چې تاسو ځان نه جوړ کوما سو ځان نه جوړ دا میسجونه ټول غلط دي دا بریلیانو دي دومره خو پدنا سوچو کې پدې کې هم تاسو فکر کې پریوځه چې د دین خبرې نه په میسج کې راځي قران او حدیث کې نه وي اغه میسج کې راځي تب ته پوسونه کې اجدا سره غلي نو ولې ته مسلمان نه نو تو ته په میسج کې ولیکا صرف دا چې نبی له سلام وای چې په ما باندې چا دروغ جوړ کړ نو جهنم کې ځان لځه جوړ کړ نو تا هوای جوړ کړ تا چې میسج راولېګو نو ستا میسج ماته نه دی منظور زکه تا ځان له جهنم کې ځای جوړ کړ نو زوم جوړ کما پدې مدو کا کېږي دا سوک دی ال کلمې نه نه خبر ال خپل خدای نه پیژندلې ناغد دین مشر شو هغه خلق ته ثواب کارونه خي دا ډیر عظیم جرم زکه دی چې الله وی سوره حجرات کې یا ایو الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ اے مومنانو دا اللہ و دا پیغمبر نممخ کی گئے دا غیث معنی ہو یعنی چا اللہ و پیغمبر یو خبر نئی کری نو تاسو ایمہ کوئے کتاسو ای کوئے نو ورمخ کی شوئے بکن خوا دا خب مخ کی دلی پا آگئی باندی او دا غصی دا پیغمبر نزان لوی گرن اللی دا پیغمبري ندي منل کان تا خلق د پیغمبر پیغمبري نه مني زکه چې کا هغه ویلې وي مونږ به منل چې دا ویلې نو کله چې هغه ندي ویلې او ته ان استاد دا مطلب دی چې دا يرشي وي دي دا بګي په دین کې کمې پاتې شوی هغه مونږ ته دین پورا ندي را رسولې دا ټول پکې رااله ها ته امام مالک وي چې من زعما من ابتدا فی الاسلام بدعتن یرا حسنتن چاچی پہ اسلام کی دا زاننا دا سیو عمل جوڑ کو چوی دا دا ثواب کار دیں دا دیر اشتما دا دا او اشتما دا دا ختم بکوئی ادیک بچایانی مٹیایانی خرو دا به ختمونه کو دا وکو دا خو کار دی ثواب کار دی یرا حسنن فقط زعما نوغه دا داوا وکړه چې محمدن صلی الله علیه وسلم خان الرسالتا چې محمد صلی الله علیه وسلم په خپل رسالت کې خیانت کړي ورې ګور دا دور کارونه د ثواب وو اېدې چې مونږه دواګانې کو درې درې مونږونو پسیم کو په جنازو پسیم کو ادا وسې چیرتا مردار او شی نو هلته هم درې ورځې زور ازو دوا او تکوا به نه بخي هرڅه چې تو دومره پسند کار دې کنه دا ته د ثواب کار غني دا د خیر کار غني نو دا خو پیغمبر نه دې کړي استاد هم مطلب شو چیرې دا هغه به يرشي وي وخت به وتنو کنه بنده دې عجز دې خدا دے ثواب کار دے نو بس تا پاغ ایمان نہ دے راوڑے اسوے چی محمد الرسول اللہ تا خواغتا نسبت دا خیانتو کو چی دا دور کارون تی پاتی شوی دی پا دن کی چی دا ننی ہے تا کم کئی چی کم وازو نہ کئے دا خدای پکور کی کم اعلانو نہ کئے دا خدای پکور کی او دا دی یقین دے چی دی کہ ثواب دے کن چی خلق خبر شی پا فتح باندے پوئے شی څوک دروځي نه پاتې نشي پښمنی نه پاتې نشي یوه ثواب ده کنه نو بس ثواب پرې ده ولکه تا دا وایي چې پیغمبر خیانت کړی دی لکه چې هغه دا کارونه نه دی کړی او دا په دین کې پکارو دا ترالی خدای پیدا کړی نو وس دی پورا کړو دا ټول میسجونه غلط دي دا چې څوک را لېګي نو ځان له جهنم کې ځای جوړي دا به توای په جواب کې ها او چې کوم خبره ده ثوابي یا دا عذابی نو انشاءاللہ غمونتا استوائی ہو الله توفیق راکی. واخر دعوانا.